Agashi. Kaze mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. La butrondere uwo mwana ho yariri. Ndaturondera hehe ko nubu inyonkuru yari yampaye bgaheze. Nene uwo mufyondeye duharage ugira yo bicaka gahwe. Ugi uwo mwana wo ntubona ko arembe. Munyarukane kwa muganga nyabo. Inda munyarukane. Wewe nje watiye? Eh. Shaho birakuburi. Ukabura kwizingarika. Ariko ganuza. Aha ndiko ndizingarika. Kuve jo nta kintu ndashira no kumunongo ndizingarika. Nene kwa nka kugi vyabonetse. Ushaka ndakugire gute? Ndabije gute kandi ntanegera naho biri. Ikimbabaje nuko ngira mfane n'umwana wanje. Ntane n'umwana wanje. Witwa niki? Imbanye sigari ndwa. Tina atira hiyo. Nangora nejewe nundeki. Nabarutwa ruyu umwana ku ivuriro numva ngo barabaha imisururu. Ahubwo mutware wewe nibayi baha nawe nyine ucubonekwa. Oya je ukuntu numva meze sishobora gushikayo. Nguma numva ibizungu zungu no kwirembo sino hashika. Eh, aha yo yaramye ngaha ngo nije mpa vanjana umwana kwa muganga. Komana yanjye. Mbe no mujana gute? Ngo uwo mujana gute? None ugira ngo arakuremera ko mbona yifite ikiro kimwe. Eka James vyo guterura abana je nta nibyo nzije nta vyo nigeze ngira. Akazi karagabuye. None nkomeye ugira ngo nahora ndagusiganye. Nanyokuru yigire mu nyigisha ariwe nari kuyikora ko ariko mana. Uri ndiye ari umujana hari ugarukira. Uwo mwana guma arira ijo bona no mufata gute. Ariko gamana yanje. Wo uvuga ivyo kurindira ubona ninge n'umwana meze. Ndaza kuraba nkopesha basaga fuka ubuyi iyo kwibutike. Raba baso sigunterekeye kwinkono. Ndaza kwandara nze ndegenyeze. Birashubwo urakomeye. Eh? Ntwara umwana kwa muganga shireke inkono ivyo kwibwirande. None ivyo nahora ndabigutuma. Erega ntuzaje ndarembe. Epfo, cyahiyo nube gitoborimo. Umuntu atakinda amazi atarukuboroga gusa. Basi ni waronka udufaranga. Uraraba ugura ibihiye muri restaurant. Ndaga gutwenga. Eh? Urero, urakenyeye duje turaje ivyo muri restaurant. Nani tugire gute? Bisanda kubise ni washaka kurateka cankureke. Ahubwo fani genza ni kaya kofero nibagiye hariya mucumba. Ndatomboye Thierry, narinzi ko mava nsanga wamaze kugenda. Yo, basha, nubura hatswe. No ujya mugoye niwe yantebeje. Mugiye he nawo bana bawo? Utikikati. Utabana banje. Aba bo ntabuze. None, uhogi ndaguherekeza ugende urambwira. Natevye uraho nsanga yansize. Umperekeza unjana he? Uhogi. Akira bana bawe. Jose nkeneye kumperekeza. Imana yanje. None, none ka ibi nibiki? None. Mbe kujugumira. Aba bana sikwawe. None tukite ni. Bashikira jewe imyaka ndabare zirakwiye. Ndagusabye umvirize umvirize. Ubatware turaza kuvugana. Jewe ndaza kuza uno munsi. Inde muvugana. Injira mu nzu bana. So mwamubonye. Injira ho mu nzu. Ndogaruka kubaramutsa. None nk'ibintu gize nibiki? Eh? Icyo tumva urabaza ubutungane uribuka ko wabandikishije ya bega mukamuri kikongo ndabigira gute ndahora bingora ngikora uho bigiye kumera gute he mugamo ko bicurikiye ni kigashe urukora mutwenzi w'umugwitsa ha reka no kurara mutwenzi nyene nta kundi no bivuga ntusure kuvuga kari zambara gasaza kujye gusegura wawe mvesha Mbega ibyo bintu byo gusegura kuko ndakwivuga cyane kugira ngo nibyo bigize ubuzima bw'umuntu. None ko atari byo bigize ubuzima yavuye iwabaza mu mbaraga sarondera ikigamo ugira umbwira ko n'ubu ari ukurara izamugose. Reka nshabwoye gufi ntafite iki ahubwo ntubona ko jengo kugogwa n'umugabo n'ibisanzwemo. Aho ucyurikiriye ni ukugowe. None iyo upfa mu mbara irakugwaye aho hoho ntubyumva. Nabara nicyo kimwe. None gashaka udashoboye gutora agatiro n'ubugwayi. Kugwaye rero genda kwa muganga baguha umuti wo gusinziramo. Je ujya batanga kwa muganga ngira ngo naho umpa sinosinzira cyangwa nimba ufise amafaranga umenje kukuzanira kakandi. Kakandi akaho nzanira gabugo akamugi uca wibagira byose hanyuma usinzire nuko gusa utosubira ku kazi uno munsi umvona utakatse. Reka shaka kwitwenge ya pikipiki uyibona he uti mukobwa anje numva reko ya moto waho ukoresha bayikwibye. Reka nicyo gituma uri mu maganyamu. Emwe, reka ntawe banyibye. Ninyi nayo yayinyatse. Ngo ayikwaka iki gakwasa? Ubwo ntagomba kuyiha uwundi cyangwa agomba kuyigurisha. Ha, yayinyatse ko ata amafaranga nari maze iminsi ndamuha. Ayiha uwundi cyangwa ayigurisha. Nje ibyo ntabyo nomenye. kandi birumvikana mu none gakwaza amahera waho ukorera wayashira hehe ubwo ubwo ne wumbajije y'amafaranga nahora nkorera iyo yahoraja none ko ndazukira nije waya we uti ntayo nagwa kubana kamwe ko ni wawe harumana yarakikuririra akurira amatwi ngo arashonje ahubwo mvuga iki gakwaza abana banje no bakubujije guhashobwa buje amafaranga yiwe emwe nabyo ne birimo none nje nasumira kayange byose se bavyimariramo hewe kari ibyo numereze ya mahera yanje ya advance nakwaka cyangwa mvireho kuva no muzi urero uchuya nyaka ko mvisa tahonda yakura ibyo ntavyo mbarira imisi muhabaya simike camufata twanyu muje kurondera handi cyanke mwinjire kwazo ariko kavuguhe mwene wacu ko umva bingoye ubona twojara he n'umugore ameze kujya ubona aha ibyo nivyo mwene umugore wawe mwoguma ngahoho mwogiki ko ata amafaranga ufise mviraho nta kindi urabona shaguko ntubuge menshi kuva ndonze umugore mwiza nka kayange narabonye ko mwaciye mutangura kungirira inzigo kari mwiza rero muje umwambare umujyamemwe mugaba mumvire mu gikoni urabona Sheri Mvona we Sheri we Sheri erega mwitabe numakiga kayange kuvyutse kare ubwo niwe buraruhutse n'ugukanya numva hakanye ashaka kujya kumusanga nk'ubu ntumva ko hakanye oya sivyo nashaka nagira ndakubwire rero Sheri ko numva merewe nabi kandi byiza numva noja kwa muganga numva babara kubyo ugenda ubu nyine numva umenga biriko biragabanuka ahandi ho ndaye numva meze nabi cyane kandi hari ikindi nagomba kukubarira eh ndumva birakomeye ndabataramukire mwiyage ego otwisabyo babyiza oya nashaka gumenga erego uyo muramwanje turabana burya ntaco no muhisha woshya urabona ko ndagacuti atari uno mwene wacu emwe vuga mama wanje ndumva ko ucuti bugire burame Sheri nagire kandi undabira impe n'udufaranga nchimitana gatenge nzoja ndakenyera kwijipo na mama ega bugira mbabaza mu ndo kutabiza garama wowe mu eh ndarira mu karirimba nta mafaranga nifiti havye ndababise Gaela uri kukora iki ngaho muri dushe Yarukasha. Daje. Daje ngene higi fashion. Ahbo. Ndi mvuye mu spa office biyash. Umenda kugira utebye ndagusanga hiyo. Ahubwo nsanga uri pre. Kuko uyu munsi ni shosho. Eh? Utire uyu munsi acho hambaye. Ndindira we gusa. Daje ndakwera kiconde. Oh la la. Asha ndahome uyu munsi wakaranyica. Eh. Uyu muntu agumarondera gahira ninde gabasha ara telefone gahira gaca kupa ukireka nkwereke Halo Wisheri uri mu biki ko ndagutelefona ntiwita umviriza ejo byari birenze uyu munsi uze kugaruka shanda gusaba sinshobora kurara ntakubonye tu me manque sana Halo shushu Halo eh urinde wewe we na urinde telefone ya gahira uyitaba nkande wewe Umviriza wa gahungu. Kwanza witwande. Sa? Ibyo nibiki? Nimburi kumwe na gahira mumpe tuvugana. He? Gahira umunzi hehe wewe? Ah, yihoze basi imana. Halo? Halo? Gahira ibi nibiki? Rekana nivyo sha, usanga ari umuntu yihenze. No. Umuntu yihenze gute? Nibiba. Uyu muhungu aguhamagara shushushiri ni indi gahira. Twavuganye iki? Usanga ari umwana twigana. Ntanivyo yikindi basi. Gaera sindiko ndafyina. Twavuganye ko atabahungu nkeneye ko mukwegana. Uya gutelefonye ninde? Niyo telefone kwanza. Mbe wowe witaba telefone zanje nkande. He? Iyi telefone nje nayigutse. Uravyibuka? Nshaka n'ubunyene rwo gyanda itwaye. Iki? Wangure telefone uce wibaza kare wowe nyinzo zura y'telefone ako. He? Ha. Donc uri kuremeza kufise umuhungu mugendana. None, uwo nta mugore ufise. Reka ibintu byo gufuhasha ntibikubereye. Bon. Iyi telefone usuye kwitwara. Ivyo ni bitonado. Telefone ndayishatse n'ubunca ndayironka. Eh? Erega se ubunyoni ufise amahera. Ivyo urabizi mbega. Eh? Donc waronse wundi muntu aguhe ivyo ushatse byose. Apa ni byo nshaka gusa. Naronse uwo nkunda, uwo tungana, uwo tuvyumva kumwe. Eh! Sawa. Banza wirabe nado. Mbega ntubona kushaje wewe? Eh? Ntiwigeranye na David we ntaho muhuriye. Ah, yitwa David. Yitwa David nyene. Sawa. Irindi yitwa ngo iki? Eh? Akora iki? Ivyo bikura bakwiki wewe. Umviriza ndakubwira. Je nta kibazo mfise. Ufise umugore nanje mfise umukobwa. Eh? Tubandanye uko utavyumva naho biragusha. Eh. Nara kugize umuntu shano utanguye kunyigira ko mafieta nambi. Rekana n'ivyo bintu byo gupfuhashana dowe ntibikubereye. Kandi rega nawe ndagukunda. Wankundo kaduramvanga nabandi. Ah, none muri mwanyu bona basindi kumwe nande. Reka kwishavuza dukuri byatuzanyisha. Eh? Nado? Nado? Sheri? Kutavuga. Vyagashe. Ambara impuzu ndagutahana. Ho, vuga ko atavyushoboye. Niko wibaza. Gaera. Gaera. Ayumanya mavakuki. None umbwiye ngo dutata kibaye nca ntahurike. Kwanza byorohe, reka je nigire. Umunsi wankeneye uzondondera. Agashi. Muhejeje kumviriza igikino Agashi, mutegurirwa na Population Media Center, PMC mumfunyafunyo. Icyo cyari gice cya 83 cy'igikino Agashi cya 4. Dufate kuri gice cya 83 cy'igikino Agashi cya 4 muhejeje gutega amatwi. Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira. Bati uw'ibyago byagiye Thierry ntiyorohewe umwana wiwe ararembye n'umufaso ni wiwe Fani nawe nyene ni nkuko arabuze uko abikika kuko ataco yirengeje kandi undura gahora cyaza nabana arabamutera rigiriye Thierry ararengewe kuko aciye agira abana batatu n'uwa kane barindiriye aho mukanya gato mbe none ku bwanyu uko gahore abigize niko mubona byari bikwiye kugenda mbe ku ruhande rwa Thierry nyene ivyo azobivamwo gute narijya yari yabeshe Faniko abo bana atahabazi na hamwe musha kumenya byinshi kuri ivyo bandanya mukurikira igikino Agashi cha 4 abifuza kubaza canke guterera ivyumviro mwo kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 71 Bujumbura canke kuri email agashi@populationmedia.org canke kandi mukakura kuri 2022 87 91. Kumviriza igikino Agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda Agashi ku numero 638 55 55. Agashi!